यही लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से मगफिरत और जन्नतें हैं, जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं। और कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों का।